تم تائے زیست ہے اے نبی، تم تائے زیست ہے اے نبی، تجھے بھولنا تو محال ہے، ہر وقت تیری ہی آرزو، ہر وقت تیری ہی آرزو، شب و روز تیرا خیال ہے، تم تائے زیست ہے اے نبی، تو حبیب خالق دو جہاں، تیری ذات رحمت بے کرام، تو حبیب خالق دو جہاں، تیری ذات رحمت بے کرام، تیرے نور رخ کے ہی فیض سے، تیرے نور رخ کے ہی فیض سے میری زندگی پہ جمال ہے، تم تائے زیست ہے اے نبی، تجھے بھولنا تو محال ہے، تم تائے زیست ہے اے نبی، تو ہے عرش والوں میں محتشم، تو ہے فرش والوں میں محترم، تو ہے عرش والوں میں محتشم، تو ہے فرش والوں میں محترم، تیری عظمتوں کی جہان میں، تیری عظمتوں کی جہان میں نہ نظیر ہے نہ مثال ہے، ہر وقت تیری ہی آرزو، شب و روز تیرا خیال ہے، تم تائے زیست ہے اے نبی، میرے زخم دل کی دوا ہے تو، میرے درد و غم کی شفا ہے تو، میرے زخم دل کی دوا ہے تو، میرے درد و غم کی شفا ہے تو، مجھے اپنے در سے نہ دور کر، مجھے اپنے در سے نہ دور کر، میری زندگی کا سوال ہے، تم تائے زیست ہے اے نبی، تجھے بھولنا تو محال ہے، ہر وقت تیری ہی آرزو، شب و روز تیری